Wielka Karta. We'll be right back. Sango Ja. To zespół, który przywitał Państwa w swoim flagowym utworze Sango. Minęła trzecia, tu trójka, witamy w trzyosobowym składzie. Irena Dan program zrealizuje, Ola Budka będzie wydawczynią, a ja, Radosław Okrasko, będę się starał, pomimo tego, że upały w Polsce zelżały, zarazić Państwa afrykańskimi dźwiękami. Za nami już Sangoja, a teraz przenosimy się do Mali. Rail Band i Mo Dilo. Malu,

Zespół Shangoya powstał w 1973 roku w Trinidadzie i Tobago. Potem muzycy przenieśli się do USA i za nami już dwa utwory. Nie bez kłopotów rozpoczęliśmy tę audycję, a powodem technicznym tych naszych opóźnień jest płyta winylowa The Original Sound of Mali, bo chciałbym, żebyśmy znowu spróbowali odegrać utwory z tej właśnie płyty. Zani Diabaté i Le Super Giata Band to wykonawcy, którzy za chwilę ich utwór Fadinga Kauma. To Zani Diabaté to świetny gitarzysta i perkusjonalista, który myślę wywarł ogromny wpływ na muzyków europejskich i amerykańskich. Posłuchajmy, przynajmniej spróbujmy odegrać tę płytę winylową. Solika No teraz poszło bardzo dobrze. Z płyty winylowej, absolutnie na żywo, dzika karta. Robert Fripp, gdy przystępował do nagrywania i wymyślania płyty Discipline zespołu King Crimson, musiał słuchać za niego Diapate i jego Les Super Giata Band, bo słychać to w partiach gitarowych takich zapętlonych, które stały się znakiem firmowym Roberta Frippa, i on od początku lat 80. zmienił trochę też styl swojego grania, trochę innych urządzeń elektronicznych do przetwarzania swoich gitar używał. Żeby udowodnić tę moją tezę, wybrałem utwór z płyty Discipline właśnie, Elephant Talk. Exaggerations! Exaggerations! It's all talk! Elephant talk! Elephant talk! Elephant talk! Chyba mój ulubiony gitarowy duet, Adrian Belew i Robert Fripp. No i ten wokal Adriana, inspirowany, myślę, dokonaniami Davida Bowie, Franka Zappy i Beatlesów, a wiadomo, że to artyści o wyjątkowo otwartych głowach. Oprócz tego, że ta rytmika mogła kojarzyć się z Mali, z tym, jak aranżowano utwory na przełomie lat 70. i 80. właśnie tam, szczególnie w stolicy tego kraju, czyli w Bamako, to oprócz tego temat utworu Elephant Talk też musi kojarzyć się z Afryką. Dla porównania jeszcze jeden utwór Super Jata Band de Bamako, Mali ni Wola, także z płyty winylowej. To Dzika Karta. Gramy z kompilacji The Original Sound of Mali. Odpowiedzialni za to Dave Battle, który posługuje się ksywką Mr. Bongo, Vic Sahoni z Ostinato Records i Florent Mazzoleni. Bardzo dużo ciekawych nagrań i kluczowi artyści dla malijskiej muzyki, chociażby Salif Keita, Zani Diabaté, Sori Bamba, Rail Band, od którego trochę niefortunnie zaczęliśmy ten program, no i Idrissa Soumauro. Może podczas następnego spotkania zaprezentuję nagrania kolejne z tej płyty, a tymczasem, skoro już zagraliśmy Roberta Fripa i Adriana Belu, którzy posługiwali się trochę podobnym patentem na gitary na płycie Discipline z 1981 roku, teraz dużo młodsi wykonawcy, zespół Falls, album Antidotes i utwór Balloons. Myślę, że będzie można wychwycić takie matematyczne granie na gitarach i pewne podobieństwa z malijską muzyką. Ja powiedziałem, że dzisiaj głównie muzyka afrykańska. No nie do końca tak jest, bo przecież zaczęliśmy od zespołu Shangoya, który powstał w Trinidadzie i Tobago, a to wyspiarskie państwo Ameryki Południowej w archipelagu Małych Antyli. Także nie tylko Afryka, ale myślę, że bardzo podobne podejście do wibracji, do podziałów rytmicznych i do ogólnej wysokiej dosyć temperatury. Także ponownie teraz Shangoya z utworem Corner Jam. Dlaczego wybieram ten utwór? Otóż mam wrażenie, że tutaj na saksofonie gra Włodek Kiniorski. Za chwilę będą mogli sobie Państwo porównać ten utwór z oryginalnym tym razem polskim wykonaniem oczywiście Włodka Akiniarskiego, ale to za chwilę. Teraz Szangoja i Corner Jam. Szangoja, Corner Jam, a wcześniej już zagrałem utwór Play On, teraz Ride On. Utwór, od którego rozpoczynało się wiele prywatek w latach 90., na początku lat 90. i rozpoczyna się również album 1991, to zespół Izrael. Do tej pory niezwykle świeża światowa muzyka. A ten album, czwarty w dorobku zespołu Izrael, nagrano w roku 90. w studiu Arriva w Londynie. W składzie Stopa na perkusji, Juju na basie, Maleo na wokalu i gitarze, Robi Goldrocker, Brylewski na gitarze, syntezatorze no i wokalu i Włodek Kiniorski na saksofonie. Za chwilę utwór, w którym na pierwszy plan wokalnie wyjdzie właśnie Robert Brylewski, to Progres. Why mesmerizing by the smoke. Make believe illusions in the city lights. Remind me where I am. Now the voice of level in the air. Remind me where I am. To live. I'm looking at this dirty sky, don't wanna die like a rotten apple. I'm looking at this dirty sky, don't wanna die like a rotten apple. I see people moving like in hypnosis. I see people moving like in hypnosis. I saw a wretched factory from Virgin to Richard. I see people moving like in madness. General funeral. You can find by your smile of child perception, create a situation. Another blast of strong radiation from a nuclear power station. Another blast of strong radiation from a nuclear power station. Zostawiamy Izrael i Londyn. Zostajemy poniekąd w Polsce, ale także w Nowym Jorku. Tomasz Stańko, jego nowojorski kwartet. W składzie Tomasz Stańko na trąbce, David V. Reyes na fortepianie, Thomas Morgan na kontrabasie i Gerald Cleaver na perkusji. Przyniosłem płytę, którą bardzo cenię, pod tytułem Wisława, dedykowaną Wisławie Szymborskiej. Tomasz Stańko napisał kilka słów, które są po angielsku dołączone do tego albumu. Mówił, że czytając Wisławę Szymborską, jej słowa generują u niego mnóstwo pomysłów i interakcje z jej poezją dodają impetu jego muzyce. I właśnie jej chciałby dedykować całą tę muzykę, która znalazła się na dwóch płytach zawartych na tym albumie. Wybrałem utwór Assassins, który zakończy tą dziką kartę. Mam nadzieję do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Wtedy coś specjalnego z katalogu Cory Manamo także chciałbym zaprezentować. To była dzika karta, którą zrealizowała pani Irena Dan. Wydawczynią była Ola Budka, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Do usłyszenia, udanej niedzieli.